الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مذہب اسلام نے انسانی احساسات اور اس کے طبعی رجحانات اور تقاضوں کا جتنا زیادہ لحاظ اور اس کی رعایت کی ہے، کسی اور مذہب نے انسان کے ان طبعی رجحانات اور تقاضوں کی ایسی رعایت نہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنا بہت پسند ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کے کچھ طریقے وہ بھی ہیں جن کو جیسے زکات، صدقۃ الفطر، ان کو ضروری قرار دیا، فرض و واجب کا درجہ دیا گیا اور باقی ترغیب دے کر کے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے. لیکن اس کی کوئی ایسی صورت جس کے نتیجے میں آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ولا تبسط ہا کل البسط، باری تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کہ نہ تو ہاتھ کو بالکل کھینچ لو نہ اس کو ایسا پھیلا دو کہ جس کے بعد خرچ کر کے تم ملول اور اندیدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ. بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا خیر صدقت ما یکون ظاہر بینم، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کے پاس اتنا ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. گویا ایسا آدمی صدقہ کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ سب کچھ دے ڈالے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. گویا یہاں پر بھی انسانی فطرت اور طبیعت کا لحاظ کیا گیا. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اکثر مبشرہ میں سے ہیں. ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید باقی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے، میں کیا اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر دوں؟ دوسرے دور کے رشتے دار جن کو اسباب کہا جاتا ہے وہ موجود تھے، براہ راست جو سلمی اولاد ہے اس میں صرف ایک بیٹی تھی اور وہ بھی خوشحال تھی. وہ ان کا ارادہ یہ ہوا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من منا پڑتا تو انہوں نے کہا پوچھا دو تہائی کا دو تہائی کی بھی اجازت، کہا کیا اس کی بھی اجازت، کیا ایک تہائی کہاں ایک تہائی خرچ کر سکتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتدا اور سب کا اگنیا تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ غریب ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. دیکھو یہاں انہوں نے اپنا پورا مال خرچ کرنے کی اجازت چاہیے نہیں دی، آدھے اور دو تہائی کی بھی نہیں. شریعت آدمی کو بطور وصیت کے ایک تہائی سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کرے وصیت اس سے زیادہ کی تو بھی وہ نافذ نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے. اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے، وہ تمہارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس پر بھی تم کو اجر اور ثواب ہے. دیکھیں یہاں انسانی فطرت کا کیسا خیال اور لحاظ کیا. بہرحال اسلام نے اپنے اسی اصول کے ماتحت نکاح کا بھی حکم دیا ہے. اب سوال پیدا ہو، دیکھو نکاح کا جو جذبہ ہے تقاضا ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بنایا ہے ایسا ہے انسانوں کو، بلکہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس جاندار کے اندر جو مذکر اور نر ہے اس کے اندر خواہش اور میلان ہوتا ہے مادہ اور مونس کی طرف، اور جو مونس ہے اور مادہ ہے اس کو خواہش اور میلان ہوتا ہے مذکر کی طرف. ایک تبلیغ اللہ تعالیٰ نے خواہش ہر جاندار کے اندر رکھی، اس میں انسان بھی ہے. تو گویا یہ جو میدان تھا گویا کبھی تقاضا نکاح اس کے پیش نظر تو چاہیے تھا کہ شریعت نکاح کا حکم نہ دیتی، وہ تو کریں گے. جیسے بھوک کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کوئی کھانے کا حکم نہیں دیا، بھوک کا تقاضا ہے آدمی کھائے گئے اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح یہ بھی ایک طبعی رجحان اور میلان ہے، اس کے پیش نظر ہر آدمی گویا نکاح کے لیے آمادہ ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ شریعت نے حکم کیوں دیا نکاح؟ تو اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو انسان کے اندر جتنی خواہشات اللہ نے طبعی طور پر رکھی ہیں ان میں یہ خواہش جو ہے وہ ایک ایسی ہے کہ وہ جب تقاضا کرتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی بڑے سے بڑا خطرہ مول لیتا ہے. اس لیے شریعت نے جو ہے اس کے پورا کرنے کا وہ ایک معتدل راستہ نکاح کے ذریعے سے بتلایا. اور اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس فطری تقاضے اور خواہش کے دبانے اور کچلنے کو اللہ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تمام ایسے مذاہب ہیں ہندوؤں میں جو برمجیا کے قائل ہیں, اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر جو ان کے یہ راہب ہیں ان کے راہبائیں بنے ہیں, اور ہر مذہب میں اس قسم کے لوگ ہیں جو نکاح نہ کرنے اور نکاح نہ کرتے ہوئے اپنی طبیع اور فطری خواہش کو کچل کر کے گویا زندگی گزارنے کو اللہ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم اس کو کچلیں گے اللہ راضی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ اپنی اس طبیع خواہش کو کچلنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ اس کو معتدل اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرنا یہ اللہ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ. چنانچہ روایتوں میں ہے, بخاری میں بھی وہ روایت اختصار کے ساتھ, ایک مرتبہ 3000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین کی خدمت, بخاری شریف کا تو نام نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے والے وہ تین تھے, ایک حضرت علی تھے, دوسرے حضرت عثمان ابن مسعود تھے, اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کے متعلق دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن کے معمولات کیا ہیں, رات میں عبادت کی کیا کیفیت ہے, دن میں کیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رقط اور تعلق ہے اس کے تقاضے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسی کرتے ہیں. تو بتایا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کرتے ہیں اور کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتے ہیں, تاجدید بھی پڑھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, وہ پوری رات کرے نہیں رہتے. اسی طرح مہینے کے کچھ دنوں میں آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور کچھ دنوں میں افطار بھی کرتے ہیں, وہ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے. یہ سن کر کے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کارنہم قطال نور, ایسا کیونکہ وہ سوچ کر آئے تھے, امید لے کر کے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق جب ہم پوچھ رہے ہیں تو شاید ہم کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ رات پر سوتے نہیں, دن بھر جو ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے. جو توقع اور امید لے کر کے آئے تھے ویسا ویسی بات سننے کو نہیں ملی. اب انسان کی ایک نفسیات مزاج کہ جس کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا تعلق ہوتا ہے اس کے متعلق اگر ایسی کوئی توقع ہو اپنے طور پر اس نے اپنی سوچ سے قائم کی ہو اور وہ پوری نہ ہو تو وہ اعتراض نہیں کرتا بلکہ خود ہی اس کا جواب اور تعویل سوچ لیتا ہے. یہاں بھی حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق جو محبت تھی اس کے پیش نظر تب ان کی توقع تو یہ تھی کہ سننے کو یہ ملے گا کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں ہمیں ڈر ہوگا رکھتے ہیں, اس کے خلاف جو بات سنی تو خود ہی انہوں نے جو ہے اس کا جواب اپنے طرف سے یہ طے کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں آپ کو گویا اللہ کی عبادت کے لیے اتنی زیادہ ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے, البتہ ہم گنہ گار ہیں اور ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم جو ہے زیادہ اہتمام کریں. یہ سوچ یہ کہہ کر کے ان میں سے ایک نے وہیں اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ میں ہمیشہ رات پر عبادت کروں گا کبھی سوؤں گا نہیں, دوسرے نے یوں کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا, اور تیسرے نے یوں کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. بس یہ باتیں کر کے وہاں سے رخصت ہوئے. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ان کو بتایا حضرت ام المومنین نے کہ ابھی اس طرح پہ واقعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع کر کے آپ نے فرمایا انا واللہ اکشاکم للہ انا واللہ اکشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم واحتجر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی وکما قال علیہ السلام کہ اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا اور تقوا رکھنے والا ہوں. اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں کچھ وقت اور عبادت بھی کرتا ہوں کچھ وقت اور مہینے میں کچھ دن روزے بھی رکھتا ہوں اور کچھ دن افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں. جو آدمی میرے طریقے سے رخ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے حضرات صحابہ کو بتلایا کہ اپنے ان طبعی رجحانات اور جو ہے تقاضوں کو کچلنا, اس لیے کہ انسان میں سونے کا طبعی تقاضا ہے, کھانے کا طبعی تقاضا ہے اور عورت کی طرف طبعی تقاضا ہے. اپنے ان طبعی رجحانات اور تقاضوں کو کچلنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ ان کو شریعت کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق طریقے کے مطابق اعتدال کے ساتھ پورا کرنا, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. گویا نکاح کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتلا کر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج جس آدمی نے نکاح کیا فقد استقبل اسفل ایمان بلفل اللہ کی باقی, کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے اس نے اپنا اعضاء ایمان مکمل کر دیا اور باقی آدھے کے سلسلے میں اللہ سے کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کو نافرمانی میں مبتلا کرنے والی دو چیزیں شرمگاہ اور پیٹ. اسی لیے بخاری شریف کی حمایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بعض روایتوں میں زبان کو بھی بتلایا گیا کہ جو آدمی مجھے اس اپنے اس قصبہ کی گارنٹی دے جو دو جبڑوں کے درمیان اور وہ اور اس قصبہ کی گارنٹی دے جو دو باغوں کے درمیان میں شرم گا کہ نازا کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو بہرحال عام طور پر آدمی کو گناہ کے راستے پر لے جانے والے جو آزاد ہیں وہی ہیں. اب ایک آدمی جب نکاح کرے گا تو نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو شرمگاہ کی راہ سے جو اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی اس سے بچا کر کے اپنے ایمان کو آگاہ محفوظ کر لے گا, باقی آدھے کے سلسلے میں اللہ سے کرتا ہے. یہ نکاح جو ہے وہ آدمی کی شرمگاہ اور نکاح کی حفاظت کا ذریعہ ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مینا کے قیام کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کی ملاقات کے لیے ان کے پاس تشریف لائے اور میں قریب تھا مجھے ذرا بیاجود کر دیا کوئی خاص بات کروں اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کرا دیں تاکہ ذرا جوانی کا زمانہ بھی تم کو یاد آ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے محسوس کیا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے, سمجھ کر اشارہ کر کے بلا دیا اور پھر فرمایا کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی ہے نکاح کی, آپ کا ارشاد ہے یا معاشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصغر للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت اور گروہ, تم میں جو آدمی نکاح کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, باہا کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عورت سے جب نکاح قائم کرنا چاہتا ہے تو مہر کا انتظام کرنا پڑتا ہے, مکان کا انتظام کرنا پڑتا ہے, اس کے اور ضرورتوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو نکاح سے تعلق رکھنے والے مسائل وہ دعوت اس میں نہیں آتا کہ غور کرانا اور وہ 5-10 ہزار آدمیوں کو دعوت دینا اور ان کے کھانے کا انتظام, یہ پاک ہے. اس میں حدیث کے اس ارشاد کا مفہوم نہیں ہے یاد رکھیں. اس میں نہ صرف مہر اور عورت کا نفقہ جو ہے اور اس کی رہائش کا انتظام یہ آتا ہے فقط. 12 ہزار اس کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے. کیوں؟ بہن وہ عورت کو لے کر سارے واسطے کو لے کر وہ آدمی کی نکاح کی پوجا کرنے والا اور آدمی کی شرمگار کی نکاح کے دو پڑھا. ایک بات یاد رکھیں, آج ہم جس دور سے گزر رہے لوگ نکاح کے بعد بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے. نکاح سے پہلے جس طرح وہ بدکاریوں میں مبتلا تھے, بدنگاہی میں مبتلا تھے, نکاح کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے یہ سکھلایا کہ ہر کام کرتے وقت اپنی نیت کو درست کریں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت پر ہے. بولے کل نیتی مانا, اور ہر جب کوئی کام کرتا ہے اور جس نیت سے کرتا ہے وہ کام کرتے وقت جو نیت مستحضر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مطابق اس کے ساتھ مانگتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے بتلایا ہے کہ ہر عمل کی نیت ہوا کرتی ہے. نکاح کے لیے بھی چند نیتیں کرنے کی ضرورت ہے. تو نکاح کرنے والے وہ سن لیں کہ کن نیتوں سے نکاح کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بتایا ہے اس کائنات کو پیدا کیا دنیا کو, اور ایک مقرر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں تک اس کو باقی رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اور یہ باقی اسی وقت رہے گی جب کہ انسانوں کے اندر توازن اور تناسب یعنی بچے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا. تو گویا ایک تو یہ نکاح کرنے والا وقت نکاح میں نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے ایک مقرر تک اس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. میں نکاح کر کے توازن اور تناسب کے سلسلے کو جاری کر کے اللہ کے اس ارادے کی تکمیل میں گویا حصہ لے رہا ہوں. ایک تو نیت اس کی یہ ہوئی, دوسری یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزول الودود الولود فانی ابارکم الوم یوم القیامہ. ایسی عورت جو محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے دینے والی ہو اس کے ساتھ نکاح. آج کل تو پہلے سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ آنے نہیں چاہیے. بات تو ایک پر بات ہے کہ تم نہ ہو تو کہہ رہا نیتوں ہی میں پتلا گیا. سوچتے ہی ہوئے کہ اتنے بچے ہوں گے تو ان کو کیسے کھلائیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزی کی ذمہ داری اپنے سب ہوئے. حالانکہ دیکھو یہ سوچنا اولاد کی یاد کی یہ فخر کا ذریعہ ہے. شریعت نے اس سوچ کی تائید نہیں. یہ تو ہمارے ذہن نے دور لگا تھا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو فخر ہو. بہت سے ایسے ہیں برتنوں کو کیے اور ان کے اولاد کا بھی لمبا دوڑا سلسلہ. بہت سے گھرانے ایسے نہیں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ نے مال بھی دیا ہے اور اولاد. اگر اولاد فخر کا ذریعہ ہوتی تو ان کے یہاں مال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اولاد زیادہ ہو زیادہ کاروبار کرنے والے دکانیں زیادہ کرنے والے اور کمانے والے زیادہ ہوں گے تو پیسے زیادہ آئیں گے کم نہیں آئیں گے. بارہ قرآن میں اسی کو میں نے آیت پڑھی قرآن کی لایا سالی نبی باری یقین مقرر یگنی ہی ملا. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مالداری کا دیا کہ تم میں تو بغیر نکاح کے ہیں مرد اور عورتیں اور تمہارے جو بلائے ان کا نکاح کرا دو. اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں. ایک آدمی نے آ کر شکایت کی فخر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نکاح کرنے کو مالداری. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو حکم کیا ہے تم اس کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ انہیں جو وعدہ کیا ہے اس پر مالداری کا وہ اللہ پورا کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے مالداری حاصل کرو. گویا شریعت قوری یہ کہتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ مالداری کا ذریعہ ہے. آج کل ایک رجحان نوجوانوں کی خاص کر کے میرے یہاں برطانیہ جانا ہوا, وہاں جو لڑکے اور لڑکیاں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں 25-30 سال 35 سال پھر بھی نکاح نہیں کرتے, ان کہتے ہیں کہ ذرا ہم اپنا کیریئر بنا لیں اور کچھ اچھی طرح کمانے کچھ یہ کر لیں اس کے بعد نکاح. یہ ذہن جو پیدا ہوا اسی بنیاد پر پیدا ہوا تو کچھ مان لیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ مت ڈریے, وہ تو روزی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پر ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب 4 مہینے 3 چلے گزر جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ میاں پوچھتے ہیں وہ اس کی روزی تو 4 چیزیں لکھتے ہیں, اس کی روزی بھی وہ اس کا جو ہے ریشن کارڈ کا بن چکا ماں کے پیٹ میں تھا جب سے, اس کا راشن کارڈ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب اس کے اوپر 4 مہینے پورے ہوئے تھے تب سے بن گیا. آپ کا کیا فکر ہے؟ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ نکاح کو تو شریعت نے الٹا ذریعہ بنا کہ شاہ پر بولتے ہیں کہ دیکھو ایک گروہ وہ بھی تھا, ایک گروہ وہ تھا جو نکاح نہ کرنے کو اللہ جو کو سمجھتا تھا اپنی خواہشات کو ان کی بھی اصلاح دی, ایک گروہ وہ تھا جو نکاح کو فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا ان کی بھی اصلاح کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو میں تقوا کا تقاضا اللہ اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی نکاح نہ کرے تو میں نہ کروں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نکاح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقولہ بخاری شریف میں ہے کہ تم نے جو سب سے افضل ذات تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب سے زیادہ نکاح کیا. بارہ یہ نکاح جو ہے اس کی ترغیب دی تاکہ لوگ یہ اس کے اس رات میں آنے والی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. پھر آگے شریعت نے خالی نکاح کا حکم دیا ترغیب تو اتنا ہی نہیں بلکہ نکاح کے لیے آپ کو کیسی عورت پسند کرنی چاہیے, کون سی خوبیاں اس کے کون سے اوصاف آپ کو پیش نظر رکھنے چاہیے بوقت نکاح, یہ بھی بتا سکتے کیسی عورت ہونی چاہیے اس میں کیا. اس زمانے کا جو ایک عام مثال تھا اس کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف میں اندر جب ابو ہریرہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو مرا تو لیا کرو, 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے, لے مال ہے اس کے مال کی وجہ سے, بولے نصب ہے اور اس کے نصب اور خاندان کی, بہت سے لوگ مانداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, بہت سے خاندان دیکھ کر نکاح کرتے ہیں کہ ان کے خاندان میں ہم نکاح کریں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی, بولے جو ہے جمال ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بڑی تعداد وہ ہے اس کی طرف رمائی ہوتی ہے, بولے دین ہے اور اس کی دینداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس پر ذاتی دین جو دینداری ہے اسی کو دیکھ کر نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا وقت اگر دینداری کے ساتھ دوسرے بھی اوصاف ہیں نور لگا, لیکن جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ایک طرف ایک لڑکی خوبصورت ہے لیکن دینداری نہیں, دوسری اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن اس میں دینداری ہے, تو شریعت ہمیں تاکید کرتی ہے کہ تم اس وقت کو خرید لو, اس لیے کہ یہ خوبصورتی تو چند روز کی ہے, حسن سیرت چند روزہ حسن سورت حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل, یعنی یہ خوبصورتی چند جوانی ہے وہاں تک ہے جہاں جوانی چل جائے گی, بڑے بڑے چار بلاکوں میں دیکھو موٹے موٹے کانچ کے چشمے لگ گئے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی یہ بھی جو ہے اتنا حسین و جمیل رہا ہوگا. بخور حضرت حکیم اختر صاحب کے کہ وہ دم بڑے موٹے چشمے لگتے ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑتی ہے بڑھیا تو کسی کو معلوم نہیں کہ جوانی میں وہ کتنے کو بہکایا کرتی, بہرحال یہ جوانی خوبصورتی باقی رہنے والی نہیں ہے اور یہ حسن سیرت جو ہے اخلاق وہ ہمیشہ باقی دینداری اس کی وجہ سے آپس میں میل ہوگا آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا اور یہی چیز نکاح کے مقاصد کو بہتر سے بہتر طریقے سے حاصل کرنے والی, اس لیے ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ آپ دینداری کو مد نظر رکھ کر کے نکاح کریں. جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری لڑکی کے لیے کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کی دینداری پر تم کو اطمینان ہے تو ضرور نکاح کرا دو, اگر نہیں کراؤ گے تو بہت بڑا حساب ہے, حساب غریب چوڑا, بہت چوڑا حساب. آج کل ایسے نیک رشتے آتے ہیں لیکن مال کی کمی کی وجہ سے لوگ اس کو منظور نہیں کرتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کی تحریر دے کر کے شریعت کے احکام سے اس سلسلے میں ضرورت کہ بوقت نکاح ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے اور طریقہ وہی اختیار کیا جائے.